Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Da Gúria. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. E por gosto econômico, anime. Libona. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Υπουργό Οικονομικών είμαι. Τα αγκούρια. Λοιπόν. Τι να κάνουμε με τη δέουσα στοργή και προσοχή. Αντιμετωπίζουμε και τον Τζακαλώτο και όλους τους υπόλοιπους που μας έχουν τύχει, κάτσει, λάχει, επιλέξει για να κουμαντάρουν τις ζωές μας. Εδώ δεν μπορούν να κουμαντάρουν τη φωνή τους. Παρ' όλα αυτά, κουμαντάρουν τις ζωές. Κάνουν και μεγάλες εκδηλώσεις, όπως η χθεσινοβραδινή. Μίλησε ο Τσίπρας, η Αχτσιόγλου, η Μαριλίζα, ένας και ένας δηλαδή. Ο Τσακαλώτος, ήταν και κόσμος εκεί. Μην κουράζεστε καθόλου. Κανείς δεν έχει διάθεση να μάθει να ακούσει τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σε τέτοια αποδρομή, έχει τέτοια απέχθεια ο κόσμος, απέχθεια όμως, που δεν νοιάζεται τίποτα και για τίποτα από αυτά που λέει προτείνει για τη νέα τετραετία ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι συμβαίνει, όπως δεν νοιαζόμαστε για τους προηγούμενους όταν φεύγανε, τι ακριβώς θα πούνε, τι προτείνουν και δεν μας ένοιαζε και καθόλου. Έτσι συμβαίνει και τώρα. Όχι ότι νοιάζονται ο κόσμος για το τι θα πει ο Κυριάκος. Αναγκαστικά έχει πάει εκεί και για λίγο καιρό, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι φάνηκε και από τον προηγούμενο. Όμως είναι εντελώς αδιάφορο όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί κάθονται και επεξεργάζονται και θέσεις, λύσεις, προτάσεις για το πώς θα είναι η επόμενη τετραετία. Και 500.000 θέσεις εργασίας και ξανά 751 μισθός που είχε γίνει και την προηγούμενη τετραετία, 751 μισθός και άλλα τέτοια ωραία. Απλά από αυτές τις μαζόξεις μας βγαίνουν κάτι ωραία ηχητικά, όπως αυτό που ακούσαμε από τον Τζακαλώτο που ήθελε να γελάσει και γέλασε έτσι ακριβώς όπως το ακούσατε. Και από τον Τσίπρα και από τα χειροκροτήματα των από κάτω, όταν ο Τσίπρας τους έλεγε ότι δεν είμαστε ίδιοι σαν τους άλλους. Η αριστερά, ξέρετε, δεν έγινε κυβέρνηση για να επαναλάβει ότι έκαναν οι άλλοι. Αναγκάστηκε. Αχ, μωρέ. Αναγκάστηκε να ακολουθήσει δύσκολα μονοπάτια. Αχ, μωρέ. Ακριβώς για να μην επαναλάβει ότι έκαναν οι άλλοι. Για να πετύχει εκεί όπου άλλοι απέτυχαν. Και πέτυχε, γι' αυτό και σήμερα είμαστε εδώ. Τα αγκούρια. Τώρα όμως η αριστερά δικαιούται να αποδείξει ότι ξέρει και μπορεί να κυβερνήσει διαφορετικά. Πάλι διαφορετικά, μα διαφορετικά κυβερνούσε σε σχέση με τους άλλους, όπως ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας είπε και μόλις ακούσαμε. Το διαφορετικό του διαφορετικού γυρίζουμε πάλι στο παλιό. Είναι ένα θέμα, θέλω να πω, οι κειμενογράφοι μες στην γενική αποχάβνωση και βαρεμάρα, επειδή βλέπουν το έργο έχει παιχθεί ήδη και έχει κρυθεί ο αγώνας, γράφουν και χαζομάρες. Να συντονιστούν λίγο, γιατί πρέπει να δείξουν ένα πρόσωπο. Ο επαγγελματίας, ο καλός, φαίνεται την τελευταία στιγμή. Κυρίως αυτήν. Μέχρι το τέλος να είναι συνεπής και να γράφει τις παπάντζες που έγραφε όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε θέμα και στους κειμενογράφους, τους οποίους πολύ τους συμπονούμε με όλα αυτά που βλέπουμε και ακούμε. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν μίλησε χθες. Ήταν στην αρχή πριν μιλήσει καθισμένο σε ένα τραπεζάκι σε σκαμπό, ψηλά τραπεζάκια, ψηλά σκαμπό. Δεν είναι πια μόνος του, δεν τον εμπιστεύονται να βγει μόνο αυτός. Βγάζουν και άλλους μπροστά και την Αχτσιόγλου και τον Τζακαλώτο. Ότι όλο αυτό και τη Μαριλίζα Ξενογιάννα Κοπούλου. Ότι όλο αυτό είναι συνταγή επιτυχίας και τους βγάζουν και τους άλλους μαζί. Νομίζουν ότι έτσι κάτι καλύτερο θα συμβεί από το να βγάζαν μόνο του τον Τσίπρα. Περιττός κόπος, είτε ένα είτε πέντε, το αποτέλεσμα θα είναι ίδιο. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας χθες είπε και αλήθειες. Είμαστε σήμερα εδώ ενώπιόν σας στην έναρξη της προεκλογικής περίοδου, έχοντας αυτή την πολυτέλεια να συζητάμε για το δικό μας πρόγραμμα. Το ίδιο πρόγραμμα που έστειλε τους Έλληνες στην ανεργία, το ίδιο πρόγραμμα που καταδίκασε τις ελληνικές επιχειρήσεις σε αφανισμό, το ίδιο πρόγραμμα που έστειλε τους νέους ανθρώπους αυτής της χώρας μαζικά στο εξωτερικό. Τα αγκούρια. Δεν καλλιεργώ κανένα και δεν πάω σε μπαράκι. Το έκανα παλιά, το έδωσα μπάρμαν στα 19 μου. Τώρα δεν το κάνω. Το κάνατε. Δεν πίνω νεοπνευμά, το κόψε εδώ και χρόνια. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Βελόπουλος, ο οποίος λέει δεν καλλιεργεί κάναβη, δεν πίνει, κάποτε δούλευε ως μπάρμαν και ρωτάει τον ακροατή ο Μάρκος. Από Βουλιαγμένης προς Αθήνα πάμε σημειωτών. Έχει γίνει κάτι? Ναι, έργα στη Συγκρού. Εδώ και προφανώς δεν έχει περάσει ξανά από εκεί. Εδώ και καμιά εβδομάδα, θα πάρει νομίζω άλλη μια εβδομάδα. Τώρα αποφάσισε να ασφαλτοστρώσουν τη Συγκρού. Οπότε μια λωρίδα δύο να κλείσει, το μποτιλιάρισμα φτάνει μέχρι την παραλία και ακόμη πιο κάτω. Κάντε υπομονή, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο. Φύγετε μέσα από τους δήμους, αν ξέρετε και τους δρόμους. Αλλιώς ακούστε αυτά τα ωραία που έχουμε εμείς εδώ. Μπορεί να λειτουργήσουν και λίγο δροσιστικά. Τσακαλώτος δηλαδή να γελάει έτσι όπως γελάει. Ο Τσίπρας να λέει δεν είμαστε ίδιοι μαζί με τους άλλους. Ο Βελόπουλος να λέει αυτά που λέει και να αναρωτιέται ο Βελόπουλος για το τι ακριβώς είναι, από πού ήρθε και πού πάει. Εάν κάποιος σας ζητούσε να χαρακτηρίσετε τον εαυτό σας, τι θα λέγατε, πού ανοίγετε? Ξέρετε, το από πού προέρχομαι το ξέρουν πολλοί. Το τι είμαι, το ξέρω εγώ. Το από πού προέρχομαι το ξέρουν πολλοί. Το τι είμαι, το ξέρω εγώ. Μιλάμε για νοήματα. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε ακριβώς τι είπε. Το βάλαμε και δύο φορές. Νομίζω δεν το πιάσατε γιατί μιλάει και πολύ γρήγορα. Αλλά όμως εκεί κρύβεται η ομορφιά και η μαγεία. Στο ότι δεν καταλαβαίνεις τι λέει ο καλλιτέχνης. Αν το καταλάβαινες, είναι έτσι φθετέλη, όπως έχει πει και ο Ντίνος Ηλιόπουλος στη γνωστή ταινία, Το Δόλωμα. Οπότε ό,τι δεν καταλαβαίνουμε, ό,τι καταλαβαίνουμε είναι έτσι φθετέλη, χορεύεται αναλόγως. Όλα τα υπόλοιπα είναι τέχνη, όπως αυτό που μόλις ακούσαμε από το Βελόπουλο. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα πάλι από το Βελόπουλο θα το καταλάβουμε. Μιλάει για το Gay Pride που έγινε προχθές και το συνδέει με έναν πολύ ιδιότυπο τρόπο με τον παππού του. Δεν μπορεί, κυρία, να μου στέλνει εμένα στο Gay Pride που βγαίνουν οι τύποι με τις σημαίες στα χαμνά επάνω και να βγαίνουν στο άγαλμα στον άγνωστο στρατιώτη γυμνοί και να μην συλλαμβάνεται. Ενώ στα συλλαλητήρια συλλαμβάνανε όποιον είχε ελληνική σημαία. Πήγαν στον άγνωστο στρατιώτη γυμνοί έξω με τα χαμνά. Δεν είπε συλληφθή για προσβολή της δημοσίας εδώ. Δεν μιλάω κάτι που κάνανε παρακάτω που διαφωνώ. Δικαίωμά το κάνουν. Αλλά να πα στο άγαλμα του αγνώστου στρατιώτη εκεί, του παππού μου, στην πίνη που πολέμησε και να βγάζει τα χαμνά σου. Σοβαρά με την ελληνική σημαία από πάνω. Έπρεπε να συλληφθούν πάρα αυτά, κυρία μου. Αυτή είναι η διαφορά μας. Να η φιλοσοφική μας προσέγγιση. Είναι και φιλοσοφικό το θέμα. Είναι παππούς του αυτός που είναι εκεί ο Μαρμάρινος, ο άγνωστος ο στρατιώτης. Πλέον ξέρουμε λέγεται Βελόπουλος. Είναι παππούς του Κυριάκου Βελόπουλου. Το είπε ο ίδιος. Και όλα αυτά είναι προσβολή της δημοσίας εδώ. Όπως είπε έτσι, πολύ ωραία και πολύ ελληνικά. Να φύγουμε από το Βελόπουλο, να γυρίσουμε στον πρόεδρο της πραγματικής ελληνικής λύσης, γιατί θυμίζουμε ότι εδώ και 4 χρόνια χορεύουν οι αγορές με τα νταούλια που εμείς βαράμε. Έχει τελειώσει το μνημόνιο, έχουμε βγει και στην ανάπτυξη. Είναι και αριστερός, μην τα ξεχνάμε όλα αυτά, και έχει και φτερούγες. Το κρίσιμο ερώτημα όμως είναι αν η Ελλάδα θα συνεχίσει τώρα που ανοίγουν τα φτερά της την πορεία προς τα μπρος. Τα αγκούρια. Αν θα φτερουγήσει για να πετάξει ή θα ξαναγυρίσει πίσω με πεσμένα τα φτερά. Η απάντηση, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, θα δοθεί και πάλι από τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Είναι ο μόνος που μπορεί να κλείσει οριστικά πίσω μας την καταπακτή, αλλά και να ανοίξει μπροστά μας διάπλατα το φεγγίτι για ένα πιο φωτεινό μέλλον. Τσιού κανονικό. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Οι λογογράφοι έχουν, μπορεί να ήταν και μεθυσμένα τα παιδιά, είδαν και απόειδαν, το έχουν ρίξει το πιωτή. Οπότε γράφουν τέτοια για φεγγίτες, για καταπακτές, για φτερούγες, όλα αυτά σε μία πρόταση. Και όλο αυτό είναι η Ελλάδα έτσι όπως την αντιμετωπίζει και τη βλέπει και την εξτόμησε και την εκφώνησε ο Αλέξης Τσίπρας. Ανοίγουμε φτερούγες, κλείνουμε φτερούγες, ανοίγουμε καταπακτές, μάλλον κλείνουμε καταπακτές, ανοίγουμε φεγγίτες και πάμε παραπέρα. Έχουν χρησιμοποιήσει όλα τα παραδείγματα. Τρένα, πλοία, τα πλοία, οι κάβοι που τους περάσαμε, οι στροφές. Οπότε τα ξέφωτα, οι λόφοι, οι κατηφόρες, οι ανηφόρες, τώρα αρχίσαμε τους φεγγίτες και τις καταπακτές. Έχουν θέματα παιδιά εκεί, κατανοητό, περαστικά δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Η λέξη αγκούρια που ακούμε από την αρχή της εκπομπής είναι από τη φωνή της Ζέτας Μακρυπούλη, είναι από το Ρουκ Ζουκ. Την ξέρετε περίπου την εκπομπή, είναι και χρόνια. Λένε μια λέξη και καλούνται όλοι οι υπόλοιποι συμπαίχτες να αναγκάσουν ή να κάνουν τον άλλο συμπαίχτη να πει τη λέξη χωρίς να πούν ακριβώς την ίδια λέξη, περιγράφοντάς την. Η λέξη λοιπόν είναι αγκούρια και ακούστε πως ένας παίχτης στο συμπαίχτη του τον παρότεινε, του περιέγραψε για να πει ποια είναι η λέξη. Τα αγκούρια. Και ο χρόνος αρχίζει από ρουκ, ζουκ. Πράσινα και κάθεσαι πάνω. Εσύ. Πράσινα και κάθεσαι πάνω. Λαχανικά. Αγκούρια. Ναι. Πράσινα και κάθεσε πάνω. Και μετά από αυτό δίνω το λόγο στην κατά την άποψή μου καλύτερη μεταγραφή στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τη Μαραλίζα Ξενογεννακοπούλου. Ευχαριστώ πολύ, Ευκλήδη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Λαχανικά. Αγκούρια. Ναι. Συντρόφισσες και φίλοι, Μαραλίζα, καλύτερη μεταγραφή, όπως λέει η Μαραλίζα, όπως τη λέει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, για τη συντρόφισσά του, γιατί έτσι το αντιμετωπίζουν σαν μεταγραφές. Και τα αγκούρια είναι αυτό που καθόμαστε πάνω, όπως είπε ο παίχτης. Και το κατάλαβα αμέσως όμως ο άλλος και πήγε πολύ καλά η ομάδα Ευκλήδης Τσακαλώτος, γιατί όλοι αυτοί που χτες που ήταν εκεί, αλλά και στις άλλες εκδηλώσεις, έχουν ξεχάσει τελείως τι έχουν κάνει, τι έχουν πράξει οι ίδιοι και χειροκροτάνε τα ψέματα που εκφωνεί ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Κάναμε σταδιακή μείωση του φόρου επιχειρήσεων από 29 στο 25, 1% αρχίζοντας από φέτος. Και βεβαίως κάναμε και πολλά θεσμικά μέτρα, γιατί μέχρι να έρθουμε εμείς οι πλούσιοι πληρώνανε φόρους με θελοντική βάση, γιατί μέχρι να έρθουμε εμείς οι πλούσιοι πληρώνανε φόρους με θελοντική βάση. Και τον χειροκρότησαν από κάτω, κυρίως όταν είπε αυτό ότι πριν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι πλούσιοι πλήρωναν φόρους σε εθελοντική βάση. Μα αυτός ο Υπουργός Οικονομικών, αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο Πρωθυπουργός θεσμοθέτησαν επαόριστον την εθελοντική συνεισφορά των εφοπλιστών. Αυτοί το κάναν, ή το είχαν κάνει και οι προηγούμενοι, αλλά το είχαν κάθε 4 χρόνια για να το ξανασυζητάμε. Ήρθε ο Αλέξη Τσίπρας, το έκανε επαόριστον, είχε πει θα δίνανε 140, τελικά θα δώσουν 40, ούτε καν αυτό που είχαν τάξει και είχαν ανακοινώσει, και έρχεται ο Τσακαλώτος και κατηγορεί τους προηγούμενους, σαν να μην έχει βάψει τα χέρια του στο σχετικό αίμα, και να λέει ότι οι άλλοι το κάναν και εμείς δεν το κάναμε. Ο απόλυτος παραλογισμός. Φαίνεται, ακούγεται, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να πούν οτιδήποτε, χειροκροτούν και άλλοι από κάτω, ξέρουν ότι είναι ψέμα όλοι μαζί, και αυτοί που τους ψήφισαν και αυτοί που θα τους ψηφίσουν, και είναι ευτυχισμένοι κατά τα άλλα και κυρίως αριστεροί, γιατί αυτό είναι το βασικό. Ο Αλέξης Τσίπρας μας είπε τι ακριβώς θα κάνει με αυτό το πρόγραμμα που ανακοίνωσε χθες. Είμαστε σήμερα εδώ ενώπιόν σας στην έναρξη της προεκλογικής περίοδου, έχοντας αυτή την πολυτέλεια να συζητάμε για το δικό μας πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία. Για ένα πρόγραμμα που καλείται να το εγκρίνει ο ελληνικός λαός και να εφαρμοστεί την επόμενη μέρα, και όχι για ένα πρόγραμμα που ακόμα και αν το εγκρίνει ο ελληνικός λαός θα πρέπει να το εγκρίνει η Τρόικα. Εδώ η σιγουριά του ηγέτη, βεβαιότητα ότι την επόμενη μέρα μόλις βγούμε θα εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα που μόλις μας ανακοίνωσε. Όμως πριν 4 χρόνια πάλι υπήρχε μια σιγουριά και μια βεβαιότητα του ηγέτη για εκείνο το σχετικό πρόγραμμα. Κύριε Πρόεδρε, ωστόσο πάντα υπάρχει η πιθανότητα σε αυτή τη διαπραγμάτευση να ακούσετε όχι. Ξέρω ότι αυτή η ερώτηση σας έχει τεθεί μερικές χιλιάδες φορές. Σας απαντώ. Ρωτώ, είναι το δημοψήφισμα σε αυτή την περίπτωση μια λύση? Κύριε Κατσιβλό, σας απαντώ ευθέως και με απόλυτη ειλικρινία και σταθερότητα σε αυτό που λέω. Εάν ακουστεί η λέξη όχι, εμείς θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Κανένα δημοψήφισμα, κανένα δίλημα, καμία κρυφή ατζέντα. Να τελειώνουμε με αυτά. Πάντα ειλικρινής και πάντα σίγουρος και πάντα προνοητικός. Ήξερε και τότε ότι αν θα του φέρουν εμπόδια οι Ευρωπαίοι, αμέσως θα ενεργοποιεί το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν και τώρα, ό,τι και να γίνει, αν κάποιος μας φέρει εμπόδιο, θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα που ανακοίνωσε χθες. Όσο έγινε το πρώτο, άλλο τόσο θα γίνει και το δεύτερο. Βέβαια, το δεύτερο δεν θα γίνει για άλλους λόγους. Δεν θα είναι ο ίδιος στην κυβέρνηση, θα είναι άλλος, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Είναι σίγουρος, έχει σιγουριά, ποτέ δεν κοροϊδεύει, δεν του περνάει από το μυαλό να κοροϊδεύσει. Είναι πάντα έντιμος όταν απευθύνεται στον ελληνικό λαό. Το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει. Δεν έχει κανείς μισό εκατοστό να θυμηθεί ψέματος, απάτης και κοροϊδίας από τον Αλέξη Τσίπρα, που είναι και αριστερός. Να μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί είναι πάρα πολύ βασικά. Και τι κάνει κάθε αριστερός, αυτό που λέει ο Τσακαλώτος. Τι καταφέραμε εμείς στις 9-10 μήνες που βγήκαμε από το μνημόνιο? Φοροαπαλλαγές για τους λίγους, συνέχιση της λιτότητας για τους πολλούς. Τελειώνοντας, θέλω να πω το εξής. Τι σχεδιάζουμε? Τη συνέχιση της φοροδιαφυγής σαν εθνικό σπορ. Έχει Ολυμπιακούς του χρόνου στο Τόκιο, οπότε μπορεί να, αν το κάνουμε σωστά, αν προετοιμαστούμε σωστά, να έχουμε μια καλή επίδοση, που τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη την έχουμε, για να ξαναδούμε τη σημαία στον υψηλότερο ιστό και Πάντα είναι το ζητούμενο η σοβαρότητα στα πράγματα που κάνουμε, κυρίως στα κοινά, στην πολιτική ζωή. Εκτιμητέα είναι, αν και δεν βλέπω να έχει αντίκρισμα στις εκλογές, αλλά δεν έχει σημασία. Όλοι λέμε ότι ο τάδε είναι σοβαρός. Είναι ένα κριτήριο. Ανεξαρτήτως του πόσο ο καθένας εννοεί τη λέξη σοβαρός. Εδώ θα ακούσουμε τώρα έναν ορισμό της σοβαρότητας. Εδώ έχουμε έναν ενδυνάμει πρωθυπουργό, ρε παιδιά, που δεν ξέρει πότε γιορτάζει. Τον άκουσα χθες να μου λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι 7 Ιουλίου γιορτάζει. Ξεχνάει ότι ο Αγίου Κυριάκου γιορτάζει. 29 Σεπτεμβρίου. Και βγαίνει και λέει: εκλογές θα εγώ γιορτάζω, λέει θα κερδίσω. Αυτά δεν γίνονται. Θέλει λίγη σοβαρότητα. Δεν είναι σοβαρό να μην ξέρει πότε γιορτάζει κάποιος. Και υπάρχουν και αυτό με τις πολλές γιορτές. Δηλαδή είναι της Αγίας Κυριακής, νομίζω, 7 Ιουλίου, αλλά οι Κυριάκοι, οι άντρες, γιορτάζουν 29 από ό,τι είπε Σεπτεμβρίου. Οπότε δεν μπορεί να βγαίνει να λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι μαζί με τη γιορτή μου θα κερδίσω, θα νικήσω και θα γιορτάσω και την νίκη στις εκλογές. Αυτό για τον Κυριάκο Βελόπουλο πάντα, που και ο ίδιος λέγεται Κυριάκος, γι' αυτό ξέρει και την 29η Σεπτεμβρίου, είναι πολύ σοβαρό και είναι ένδειξη μη σοβαρότητας. Ο Βελόπουλος θέτει θέμα μη σοβαρότητας του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Κυριάκος VS Κυριάκου, για ένα πολύ κομβικό θέμα πολιτικής αντίληψης, ιδεολογίας, φιλοσοφικό, όπως έλεγε πριν ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αυτά τα πολύ σοβαρά και άλλα τόσα υπάρχουν εδώ γύρω στην επικαιρότητα σήμερα. 2-11-208-200, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Πάρτε, πείτε αυτά που θέλετε, ζητήστε και παραγγελίες για την Παρασκευή ή ό,τι άλλο θέλετε. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση. Το επίσημο site είναι ellinofrenia.net.gr. Μόνο αυτό είναι δικό μας, όλα τα άλλα είναι ψεύτικα. Λογαριασμό στο YouTube είναι το official. Εκεί έχει chat από κάτω. Και έχουμε Facebook και Twitter. Αυτά που γράφουν το Ελληνοφρένια. Επίσης όλα τα άλλα είναι ψεύτικα, δεν ανήκουν σε εμάς, με ονόματά μας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και με τρεις αλήθειες και το γέλιο του Τσακαλώτου, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Θα ήθελα να ξεκινήσω την παρέμβασή μου λέγοντάς σας ότι δεν θα μας κλέψει τη δόξα η Τρόικα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Λοιπόν. Θα ήθελα να ξεκινήσω την παρέμβασή μου λέγοντάς σας ότι δεν θα αντέξουμε, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι εκτός επιτροπίας και εκτός μνημονίων, ότι δεν θα τα καταφέρει. Λοιπόν. Είμαστε σήμερα εδώ ενώπιόν σας στην έναρξη της προεκλογικής περίοδου, έχοντας αυτή την πολυτέλεια να συζητάμε για ένα πρόγραμμα που ακόμα και αν το εγκρίνει ο ελληνικός λαός, θα πρέπει να το εγκρίνει η Τρόικα. Λοιπόν. Σύντροφοι και συντρόφισσες, ρίξαμε ζάρια οι πέντε και ήρθα πέμπτος και γι' αυτό εγώ μιλάω για τη φορολογία. Υπουργός Οικονομικών είμαι. Λοιπόν. Μαμά, πού είναι ο μπαμπάς? Πού είναι ο μωρό μου? Παίζει. Και από νωρίς εστρώθηκε σε πράσινο τραπέζι. Σύντροφοι και συντρόφισσες, ρίξαμε ζάρια οι πέντε. Πάλι ντόρτια ύφερα. Και ήρθα πέμπτος και γι' αυτό εγώ μιλάω για τη φορολογία. Έτσι βγήκε η σειρά χτες, γιατί ήταν όλοι καλοί και άξιοι και ισότιμοι. Πρώτοι μεταξύ των πρώτων και έπρεπε κάποιος να προηγηθεί στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτή βραδιά που θα κρίνει τις εκλογές του 2019, της 7ης Ιουλίου. Οπότε ρίξαν τα ζάρια. Έχασε ο Τσακαλώτος πέμπτος, βγήκε Αξιόγλου μπροστά, η Μαριλίζα και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Τι κοινό έχει και τη Γαρμπή και ο Κυριάκος Βελόπουλος? Δυστυχώς ή ευτυχώς η επιστημονική ονομασία ορολογία συγκεκριμένων βιβλίων, συγγραμμάτων που είναι στις βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους λέγονται χειρόγραφα ή κώδικες. Έτσι λέγονται. Όποιος πάει στη Μονή Διονυσίου θα βρει λοιπόν στη βιβλιοθήκη συγκεκριμένα χειρόγραφα. Τι? Λέει χειρόγραφα, επιστολή προς τον Ιησού και απάντηση προς τον Ιησού. Είναι τα χειρόγραφα. Σε ένα βιβλίο που δεν ήταν δικό μου, ναι. Επιτρέψτε μου, ναι. Είχε μέσα του Πλάτωνα, είχε του Αριστοτέλη. Του Πλάτωνα. Του Αριστοτέλη. Μας ξεγελάνε με σε κλέφτη και μεράκι.

αναγκάστηκε. Αχ, μωρέ. Αναγκάστηκε να ακολουθήσει δύσκολα μονοπάτια ακριβώς για να μην επαναλάβει ότι έκαναν οι άλλοι. Για να πετύχει και όπου άλλοι απέτυχαν. Και πέτυχε. Τα αγκούρια. Όλα μαζί τα βασικά ηχητικά της μέρας σε μια φρασούλα. Στη Νέα Δημοκρατία έχουν αγωνία. Όχι αν θα βγούνε, τέτοια αγωνία δεν έχουν. Δεν είναι και ανυπόμονοι, δεν είναι και αχόρταγοι. Δεν είναι και τόσο προβλέψιμοι. Η αγωνία τους είναι άλλη. Φυσικά και η Νέα Δημοκρατία είναι ένα αγνήσια λαϊκό κόμμα. Η πολιτική της παράδοση και οι πολιτικές που έχει ασκήσει στο παρελθόν ήταν πάντα υπέρ της μεσαίας τάξης και πάντα υπέρ του κοινωνικά αδύναμου ανθρώπου. Ποτέ η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν το κόμμα των ελίτ, όπως ψευδώς μας παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας. Αντιθέτως, η αγωνία όλων των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας είναι πώς αυτήν την κρίση θα την ξεπεράσουμε χωρίς να αφήσουμε κανέναν πίσω. Η αγωνία τους, όπως είπε ο Άδωνης, ο αντιπρόεδρος, είναι ο αδύναμος άνθρωπος. Φιλική συμβουλή, έτσι, πρόταση, μην αγωνιούν τόσο πολύ. Δεν χρειάζεται, ας κοιτάξουν και λίγο και τους εαυτούς τους. Τους έχουν παραμελήσει, έχουν βάλει σε πρώτο πλάνο την αγωνία των απλών ανθρώπων αυτού του τόπου. Το θυμόμαστε όταν κυβερνούσανε, το θυμόμαστε τώρα 4 χρόνια στην αντιπολίτευση και φαντάζομαι θα το δούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια που μάλλον θα είναι κυβέρνηση. Οπότε ας κοιτάξουν και λίγο τον εαυτό τους. Το θέλει η πατρίδα, το έχει ανάγκη ο τόπος. Και οι απλοί αδύναμοι άνθρωποι, όπως έχουν πορευτεί όλα αυτά τα χρόνια, θα πορευτούν και στα επόμενα που ακολουθούν. Λαός μέρος Β. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ένα εισιτήριο ήθελα εγώ. Για πού? Για το κλαμπ Αγιάννα. Μου έδωσε τηλέφωνο σου ένα συνάδελφο, ταξιτζή. Να πας στην Εύβοια, στην Αγία Άννα. Ναι. Μωρεχέ στην Αγία Άννα, πήγαινε βόρεια. Βόρεια Εύβοια θα πας, εκεί είναι το καλό. Διψώς, βασιλικά, ελληνικά, πευκή, εκεί θα πας. Λίμνη. Ναι. Άσε την Αγιάννα τώρα. Την Αγιάννα δεν είναι ωραία. Σαν τη βόρεια δεν είναι. Βόρεια δεν είναι η Αγιάννα. Δεν είναι βόρεια τώρα, άσε που είναι Αιγαίο. Ευωϊκό εγώ σου λέω. Ευωϊκό εδώ θα πας, Λίμνη, Διψώ. Για να θα δαγκώσει το τέτοιο σου, να πούμε. Το βρέχεται με νερά του Αιγαίου. Δηλαδή, λάθος μου έδωσε το τηλέφωνο. Λάθος. Εσύ. Βέβαια. Έχετε εισιτήριο να μου δώσετε. Δεν έχει εισιτήριο να σου δώσουμε. Πακέτο, πιστόλι. Δεν κάθεστε σπίτι καλύτερα. Είναι πολύ μαλάκα τότε. Είναι μαλάκα, ναι, δεν αντιλέγω. Αλλά δεν κάθεστε σπίτι. Πιο λίγα έξοδα. Μου είπανε κάτι οι κουκουέδες οι διαβασμένοι ότι θα παίξει πολύ αυτό τώρα μην ξαναέρθει δεξιά και θα προσπαθούσουν αν έχει ένα 5 το κουκουέ να το, και μπορεί να το κάνει 6 ξέρω εγώ από τη δυσαρέσκεια και από αυτά θα προσπαθούν να το κάνουν 3 και λέω εγώ έλα μωρέ φαντάσματα και βλακίες των κουκουέδων και τελικά βλέπω δηλώσεις του Τσακαλώτος κάπου είδα και δηλώσεις του Βαρουφάκη. Ναι, ναι. Υπάρχει το έφτιαξε το κουκουέ. Να τσιμπήσει και αυτό ότι μπορεί από εδώ από εκεί, ξέρεις πως είναι αυτά τώρα. Το βρήκαμε το φταίχτη δηλαδή, έτσι. Ο Βαρουφάκης ας πούμε αντίστοιχα πώς λέει ο Βελόπουλος δεν θα μπορούσε να πει ότι έχω χειρό. Του Στάλιν, για να τσιμπήσει και αυτός κάτι από εκεί σου λέει, δεν ξέρεις ποιος θα το ελέγξει. Ή του Λένιν, του Ζούκοφ, κάποιου. Δεν ξέρω, εντάξει, η επιρροή του κόμματος στην κοινωνία είναι πολύ μεγαλύτερη από το 5%, αλλά θέλουν και το 5% να το κάνουν 3% δηλαδή. Τόσο μεγάλη αγωνία είναι, θα πληρώσει βέβαια το κουκουέ τα χρόνια διοίκησης. Όλα αυτά τα χρόνια που έχει συντρίψει τον κόσμο. Αυτό ακριβώς. Το ελληνικό τετράγραμμα ή κατόπιν μεταφραστεί σαν σβάστηκα. Έτσι. Ναι. Ήταν πάντα σύμβολο θανάτου. Παλιά το είχαμε στα κάγκελα μόνο. Το ότι το φόραγε και ο Απόλλωνος Σμύρνης το 1890 στη φανέλα του ήταν και αυτή να ζει. Για πες, έλα, πάμε. Μυρίζομαι από ρηπαντικό για ξέπλυμα. Πάμε. Πάσα αυτά, μη μου όχι σε μένα αυτά. Ναι, εσύ ποιο θες. Εγώ θέλω να μου πεις, αν ήταν πάντα σύμβολο. Σούπα, παλιά το είχαμε στα κάγκελα μόνο. Στα κάγκελα. Ναι, σηματάκι. Δεν το είχαν και ένα ή. Δεν το είχε και το είχατε αγραμματάκια του Δούδα. Πού θες να καταλήξεις τώρα, ότι δεν το βλέπουμε και ταραζόμαστε. Ότι δεν φταίνουν τα σύμβολα, φταίνουν οι άνθρωποι. Δεν φταίνουν τα σύμβολα. Και αυτοί που τα υπηρετούν. Κάτι συμβολίζουν και αυτά όμως. Ποιοι τα υπηρετούν και ποιοι κάθονται κάτω από αυτή την ομπρέλα. Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Θα ήθελα το εξής. Σήμερα έχουν 75 χρόνια με τη σφαγή του διστόμου. Ναι. Δεν λέτε τίποτε. Πώς δεν λέμε, ακούτε την εκπομπή ή ακούτε άλλη εκπομπή. Αποστόλη μου. Ναι. Είμαι η μαμά του Κώστα. Τι κάνεις Μαρή? Αγόρι μου, ξακούω ανελιπώς και ακόμα και του καλοκαιριού της επαναλήψης πάντα το ραδιόφωνο ανοιχτό. Καλά παιδί μου, καλά. Ο Κώστας τι έγινε, έγινε γιατρός? Δεν έγινε γιατρός ο Κώστας. Ο Κώστας το έχει γραμμένο και όποτε είναι σε τραπέζια και τα λοιπά βάζει και γελάνε όλοι μαζί με το χάλι μου. Εντάξει, ποιο χάλι τώρα. Συγγνώμη τώρα, είδες τι του κάνεις του ανθρώπου, θα έχει γίνει γιατρός τώρα που είσαι ακολλημένη με τον Άδωνη. Όχι μωρέ, εντάξει, κοίταξε, έρχονται εκλογές. Δεν πιστεύω να ξανακάνετε και να να δημιουργήσετε τίποτα. Γιατί εγώ θα σας παρακολουθώ συνέχεια και τους δύο. Το φάγατε τον Άδωνη, τον φάγατε και έχει πάει τώρα στον απόπατο και δεν έγινε και ο Κώστας γιατρός. Κι εγώ. Έχεις πρόβλημα τώρα να γίνουμε γιατροί με τον Πολάκη, να στηρίξουμε τον Πολάκη. Ναι, Αποστολή, με ρωτάνε οι φίλες μου από τα πολλά αυτού που σου έχω δώσει και που τα ζητάνε και σε επαναλήψει οι φίλοι όλοι που σε ακούνε. Mm. Ήθελα να πω αν έχεις στεγνώσει. Αν θες να φτύσεις λίγο ακόμα, φτύσε με. Έγινε σου έχω μία αφίσα του Βορύδη, 1,5 επί 2, 2,5. Άμα θα βρεθούμε, θα έρθω κάποια μέρα στο Μαρούσι. Oh. Από κοντά να σε δω. Να έρθεις. Να σου πω. Έλα, γρή μου. Με τον Πολάκη δεν έχεις πρόβλημα να στηρίξουμε να γίνουμε γιατροί. Όχι, μωρέ, εντάξει. Α, η Ριζέα ήσουνα. Εκείνος είδες όμως και τη ζεμπεκιά χορεύει. Α, είναι Λεβέντης ξαφνικά. Τι να σου πω, τι να σου πω. Στη Ριζέα ήσουνα, πουλάκι μου, μαμά του Κώστα. Εγώ πρέπει να σε φτύσω, όχι εσένα. Μην κολλήσω και τίποτα. Μαμά, πού είναι ο μπαμπάς? Πού είναι ο μωρό μου? Παίζει. Και από νωρίς εστρώθηκε σε πράσινο τραπέζι. Σύντροφοι και συντρόφισσες, ρίξαμε ζάρια οι πέντε. Πάλι ντόρτια ύφερα. Και ήρθα πέμπτος και γι' αυτό εγώ μιλάω για τη φορολογία. Ύφερα είναι ο αόριστος του Φέρνο, ύφερα. Ένας λόγος για να ψηφίσουμε Αλέξη Τσίπρα. Γιατί εμείς εδώ παρακινούμε, επειδή είναι καλός πελάτης, έχουμε περάσει πολύ καλά 4 χρόνια, είναι η αλήθεια, με τον Αλέξη Τσίπρα. Καλύτερα από αυτό που φανταζόμασταν και από αυτό που αναμενόταν. Ο άνθρωπος έχει δώσει υλικό τρελό, το ακούτε εδώ όσοι είστε τακτικοί. Το διαβάσαμε στο Facebook από μια Σιριζέα, μάλλον πληγωμένη κοπέλα, γυναίκα, δεν ξέρουμε, δεν έχει σημασία, και γράφει: ο Τσίπρας είναι πολιτικός διεθνούς κύρους. Αν τον καταψηφίσουμε, το χαρίζουμε σε αυτούς εκεί έξω που ξέρουν να εκτιμούν μυαλά. Αυτή είναι ο συλλογισμός της, αυτή είναι η σκέψη της συντρόφισσας. Έχει πιάσει μια πτυχή που δεν πάει ο νους των πολλών ανθρώπων, ότι έχουμε κάτι πολύτιμο, ένα διαμάντι που οι έξω τα ξέρουν αυτά, γιατί στην NASA πόσοι Έλληνες υπάρχουν, μην τα ανοίγουμε τώρα αυτά τα θέματα, όλοι τα ξέρουμε. Οπότε αν, Χριστός, αν καταψηφιστεί ο Αλέξης Τσίπρας, θα τον πάρουν οι έξω που ξέρουν να εκτιμούν. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό αυτό, κάντε τα δέοντα για να μην έχουμε θέματα. Να μείνουμε λίγο στη Νέα Δημοκρατία. Ακούγαμε πριν τον Άδωνη να λέει ότι η αγωνία τους είναι οι απλοί άνθρωποι, αλλά μπορεί να μιλήσει και για τις αγορές με την ίδια ευκολία. Οι αγορές έχουν ήδη στείλει ένα μήνυμα. Ξέρετε, από την ώρα που κέρδισε η Νέα Δημοκρατία τις ευρωεκλογές, έγινε ράλι στα ελληνικά ομόλογα. Σπάσαν ακόμα και το 3%, φτάσαν 2,82, που είναι ιστορικό χαμηλό. Το δεχματήριο έσπασε τις 800 μονάδες χωρίς καν να τις δει. Για ποιο λόγο? Διότι πράγματι οι διεθνείς επενδυτές, αυτό που λέμε γενικά αγορές, ποντάρουν στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που ακούγεται τη φράση Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δημιουργεί διάφορους συνειρμούς στον καθένα, το καταλαβαίνω, είτε είναι φιλικά διακείμενος, είτε συχαίνεται. Λογικό, ένας από τους λόγους που ακούσαμε αυτό το ηχητικό είναι αυτός ακριβώς. Να δημιουργήσει αυτά τα συναισθήματα στους από εδώ, στους από εκεί, εδώ, παραπέρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως τον αποκάλεσε ο. Δεν έχει γίνει ακόμη Πρωθυπουργός, δεν ξέρουμε και τι θα γίνει σε 7 Ιουλίου. Εικασίες κάνουμε και με βάση τα ποσοστά τα προηγούμενα που είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν, να μειωθεί διαφορά. Τόσο ώστε να γίνει ο άλλος πρωθυπουργός. Αν και έχει πολύ συνετό πρόγραμμα και θα το εφαρμόσει από την επόμενη μέρα, ενώ δεν εφάρμοσε το προηγούμενο πρόγραμμα από την προηγούμενη μέρα. Αυτά λοιπόν από τον Άδωνη για τις αγορές και για τα ποσοστά. Γενικώς έχουμε επιλογές. Αν δείτε τα ψηφοδέλτια που σιγά σιγά ανακοινώνονται, είναι η Βάνα Μπάρμπα στο Κινάλ. Πολύ σοβαρή επιλογή νομίζω. Ο Στάθης Παναγούλης που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή έγινε ανεξάρτητος, δεν θυμόμαστε πότε, και πήγε πάλι στο ΠΑΣΟΚ. Νομίζω και παλιά ήταν, δεν έχει σημασία. Τώρα είναι στο Κινάλ και αυτός. Ο Θόδωρος Κατσανέβας και αυτός από το παλιό καλό παπανδρεϊκό ΠΑΣΟΚ και γαμπρός του Ανδρέα Παπανδρέου είναι με το Βελόπουλο. Πολύ ταιριαστό όλο αυτό. Νομίζω είναι μια πολύ σοβαρή επιλογή και λύνει τα χέρια πολλών. Να θυμίσω ότι έχει βγει και ο Γεωργούλης στην Ευρωβουλή. Πολύ σωστή και ορθή επιλογή του Έλληνα λαού, γιατί έστειλε τον Γεωργούλη και με το που πήγε ο Γεωργούλης άρχισε να βγάζει Instagram και φωτογραφίες και να λέει που θα πίνει καφέ και να περνάει πάρα πολύ όμορφα ο ίδιος. Φαντάζομαι και όλοι οι Έλληνες, γιατί θα μας εκπροσωπεί ο Αλέξης Γεωργούλης και τα συμφέροντα των Ελλήνων θα τα πάει εκεί με την πειθό και το δυναμισμό που πρέπει σε έναν αριστερό ευρωβουλευτή όπως είναι ο Αλέξης Γεωργούλης. Κι άλλοι φαντάζομαι θα υπάρξουν βουλευτές, σιγά σιγά ανακοινώνονται, οπότε θα έχουμε να πούμε πολλά για αυτούς. Ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος, πρόεδρος του Θόδωρου Κατσανέβα. Ο Βελόπουλος, τι ακριβώς φοβάται? Μιλάμε περίπου 5-10. Καταλάβατε, είπα 50 μόνο για τον Κυριάκο. Και μιλάτε για τη Νέα Δημοκρατία. Για τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο. Ο μεγάλος σας αντίπαλος. Κυριακό Ραέμο, αυτός άξιζε τον πόλεμο. Κάνετε λάθος. Πήγε στα νησιά και έκανε πόλεμο σε μένα. Ότι θέλει να πατάξει, λέει, την ελληνική λύση. Μήπως φοβάστε ότι σας πιέζει για να μην μπείτε. Στη ζωή μου φοβάμαι τον Βελόπουλο και τον Θεό κανένα. Για να μην μπείτε στην Βουλή και λέτε αυτό είναι ο πρόεδρος. Στη ζωή μου φοβάμαι τον Βελόπουλο, εμένα μην κάνω λάθη, και τον Θεό. Κανέναν άλλο. Εμείς αυτά τα δύο φοβόμαστε. Το Βελόπουλο και τον ξανά Χριστός. Το Βελόπουλο. Μα βύχει συνέχεια. Μα βύχει συνέχεια. Τι να κάνω. Μα μικρόβια μας έχεις γεμίσει εδώ πέρα. Βάλε τη μάσκα εκεί τη σωστή. Έχουμε και τον άλλον που λέει και τα χειρόγραφα του Ιησού. Οπότε υπάρχουν θέματα. Φοβάται μόνο το Θεό και τον εαυτό του. Ισοδύναμα είναι αυτά τα δύο. Βελόπουλος και Θεός είναι ισοδύναμα, γι' αυτό τα φοβάται εξίσου. Δεν είπε το Θεό και λίγο εμένα. Πρώτα τον εαυτό του και μετά τον Θεό. Κάτι τελευταίο για τώρα, για σήμερα δηλαδή, είναι η πολύ ωραία εξαγγελία που έκανε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Το σχέδιό μας ξεκινά από τον μεγάλο μας εθνικό στόχο. Βασικός μας στόχος λοιπόν, βασική μας δέσμευση. Την επόμενη τετραετία καλύπτουμε τη διαφορά. 500.000 νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας για τους άνεργους συμπολίτες μας. Υπάρχει μισό βρέφος, όχι Έλληνας πολίτης, μισό βρέφος στη θερμοκοιτίδα του τάδε μευτερίου που να πιστεύει ότι θα γίνει αυτή η διακήρυξη, να πιστεύει ότι θα φτιάξει 500.000 ποιοτικές θέσεις εργασίας. Αυτά τα νούμερα που τα βάλουν στην τύχη, προφανώς ούτε καν στο πόδι, στον Αστράγαλο έχει γραφτεί, βάλε 500.000, γιατί οι άλλοι ανακοίνωναν 300 μέχρι τώρα. Οι Τσιπρέοι βάλαν 500, έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Αλλά όμως με φοβερή ευκολία ανακοινώνεται και από κάτω χειροκροτάει ο κόσμος, γιατί θα έχουμε 500.000 θέσεις εργασίας. Και αν δεν βγει ο Τσίπρας, θα χάσουμε 500.000 ποιοτικές θέσεις εργασίας. Με αυτά τα ποιοτικά και τα αισιόδοξα, σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Λοιπόν, Αποστόλη, ακούω αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο το προσκλητήριο των νεκρών από τον Δίστομο. Δεν έχω παρά να πω μόνο ότι αυτά τα σκουλίκια που κυβέρνησαν από τότε μέχρι τώρα τολμούν ακόμα να μιλάνε και να παίρνουν γραμμή και διαταγές από τα καθάρματα τους απάνθρωπους. Δεν είναι δυνατόν να λέγονται άνθρωποι που έκαναν αυτά τα πράγματα. Δεν λέγεται άνθρωπος αυτός που κάνει τέτοια εγκλήματα. Πώς είναι δυνατόν? Το πρωί στην ΕΡΤΑ άκουσα μια μεγάλη κυρία που έχει επιζήσει και μιλούσε, ήταν 7 χρονών τότε. Τώρα άκουσα την άλλη κυρία. Εγώ απορώ. Υπάρχει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο, σε εμάς εδώ, που να λέγεται άνθρωπος και να μιλάει με αυτούς? Όχι, όχι. Κάτι σε άνθρωπο δεν έχουμε. Σε αυτή την κατηγορία δεν υπάρχει κάτι σε άνθρωπο. Λυπάμαι. Σε παίρνω γιατί αύριο στον κήπο των αρχαιολόγων στο Θησίο γίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στις 7 η ώρα με τίτλο Κούβα, Βενεζουέλα, Λατινική Αμερική, ο Ιμπεριαλισμός θα ιτηθεί. Η διοργανώνει ο σύλλογος Χωσέ Μαρτί, το Πανελλαδικός Αντιπολεμικός Κινηματικός Συντονισμός και η Επιτροπή Είμαστε Όλοι Βενεζουέλα. Εγώ εκτιμώ ότι αξίζει τον κόπο να την προβάλλετε, γιατί υπάρχει μεγάλη όξυνση της επίθεσης τις τελευταίες μήνες σε αυτές τις χώρες και ενδιαφέρουσες αντιστάσεις. Σας έχω στείλει και στο Facebook την πρόσκληση. Πότε είπαμε είναι, παίζουν πάλι? Τρίτη στις 7 η ώρα στο πεζόδρομο του Θησίου, εκεί στο κήπο των αρχαιολόγων. Έγινε, έλα, γεια. Ναι, Λιτοφρένεια. Ναι, ναι. Μπορώ να μιλήσω? Ελεύθερα, άκου λέει. Μιλά. Ρε Φλαράκη, εσύ είσαι? Εγώ, ναι. Καλημέρα. Ήθελα να πω ότι αν θέλουν οι Ελλαδίτες πολίτες να ξεφύγουν από το φρενοκομείο του παππού Καραμαλή, ο μόνος δρόμος είναι να διαβάσουν πλατωνικούς διαλόγους. Πολύ εύκολο. Πάνε σε ένα βιβλιοπωλείο, ζητάνε ένα πλατωνικό διάλογο, όποιο να είναι. Είναι αρκετός για να αποχωριστεί στον Ζουρλομανδία. Μετά θα διαβάσουν και το δεύτερο και τον τρίτο και κάποια φωτεινή ημέρα θα διαβούν την έξοδο του φρενοκομείου με εξικύριο σφραγισμένο τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτό ο νους, έτσι, που θα προσεγγίσουν κατά το διάβασμα των διαλόγων. Αυτό. Καλό, ε? Έκτακτο. Ναι. Γεια σου. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως φάνηκε αυτό, τώρα δεν έρχεται. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν σε πιστεύω ότι είσαι Κυριάκος Μητσοτάκης. Πού να με πιστέψεις, ούτε αυτό δεν το πιστεύει. Πώς μπορώ να κάνω και εγώ ραδιοφόνο και εκπομπή σαν εσένα? Αν είσαι καλό παιδί, έλα να σε περάσω casting, θα δούμε. Casting. Casting. Ωραία, όμως άμα είμαι καλός θα με πάρεις. Θα σε πάρω έτσι κι αλλιώς για δοκιμή. Για δοκιμή, θα με πάρεις έτσι κι αλλιώς. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, ωραίος. Πού να έρθω? Στο ραδιόφωνο εδώ, πού να έρθει. Ή μάλλον επειδή έχει πολύ φως εδώ, πολύ φως, πολύ κόσμο. Στο χώρο μου, στο χώρο μου θα σε καλέσω. Εννοώ στο εργαστήριο casting, στο στούντιο. Εργαστήριο casting, εσύ είσαι Τσολιάς. Είμαι ο casting director. Casting director, συγγνώμη κύριε casting director, οκ. Okay. Αυτό. Αν μπορείς να έχεις πασαληφθεί με σιρόπι καρύδα. Σιρόπι καρύδα, μπορεί να έχω βάλει σιρόπι καρύδα μέσα στον καφέ μου όμως. Μπορεί να σε κεράσω και σε ένα καφέ μέσα, καλό παιδί. Οκ, okay. Δεν είναι αν είμαι καλό παιδί, μαζέψου λίγο, έτσι. Εσύ μαζέψου. Άιντε. Να σου πω